Välkomna till ett nytt avsnitt av Titta de snackar. Det här är Emil som pratar och med mig har jag som alltid Gustav. Tjena Gustav. Inte riktigt alltid, jag var inte med förra avsnittet. Det var du inte. När vi pratar om Pearl Jam, då flyr du undan. Som den råttar du med. Ja. Jag kan gissa att du inte har sett Pearl Jam Let's Play 2 än, som gick på bio här i höstas. Nej. Det är så mycket jag väljer som jag inte har kunnat se ändå. Så skulle jag se den skulle det vara för din skull. Men mot att jag har hunnit se det jag verkligen vill se själv. Idag satt jag faktiskt och ville uppleva en del av min barndom igen. Så jag var nära att beställa en sak. Jag kommer beställa den här saken. Kan du gissa vad det är jag har suttit och kollat priser på? Ja, det brukar ju vara liksom Terror på Elm Street eller Terminator. Någon t-shirt kanske. Fast nej, det hade du väl inte när du var barn. Det är Tone Norums skiva One of a Kind. Jaha. Så jag funderar på att köpa igen och äga. För det är den första. Jag fick den skivan av min far när jag var liten. Jag tror jag pekade på den på skivgrossisten i Trollhättan. Och sa, okay, hon vill jag ha. Och så fick jag skivan. Sen spillde min pappa en burk öl i den backen där skivan låg. Så den gick sönder, eller? Precis. Jag tror han var i sådant tillstånd att han inte märkte att han gjorde det. Och sen senare såg att allting hade klibbat ihop i backen. Men hur som helst, varför vi sitter här idag, Gustav, är att vi ska prata om en film. Och vilken film är det? Som är, jag vet inte om det här sänds när Oscarsgalan har varit eller innan. Vad är din plan för det? Min plan är innan. För jag, du vet, jag lever så ensamt liv, Gustav. Att, du vet, jag kan klippa den här innan. Fast vi spelar in nu en fredag innan. Ja precis. Förlåt, jag har bröt ditt flow. Vi ska prata om den för att den är Oscarsaktuell helt enkelt. Three Billboards, som den heter i folkmun. För det är ingen, jag kan inte fullfölja titeln. Du övade lite nu innan vi körde igång på så här, vänta, och så satt du så här: Three Billboards on bla bla bla. Har du satt den? Kan du säga den utan att läsa titeln? Det kan jag faktiskt. Men jag har ju fått lära mig titeln i princip till den här podden. För som du säger så säger man bara Three Billboards. Det är så vi coola filmen folk säger. Ja, men det gör ju alla. Det är ju ingen. Alltså jag märkte det när jag löste biljett till filmen. Så sa jag, den här Three Billboards. Så att det är ingen som ens skäms. För att det är så här, ingen orkar traggla sig igenom titeln. Titeln är så indie att man inte ens orkar traggla sig igenom den. Filmen heter Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. So Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. The hell is this? Dixon, I'm in the middle of my goddamn Easter dinner. Sorry, kid. I know, Chief, but I think we got kind of a problem. Sunshine beating on a good time. I'd do anything to catch your daughter's killer. I don't think those billboards is very fair. The time it took you to get out here whining like a bitch, Willoughby. Some other poor girl's probably out there being butchered right now. We've had two official complaints about those billboards. From who? A lady with a funny eye. A lady with a funny fucking eye? And a fat dentist. There's a lot of good friends of Willoughby in this town, Miss Hayes. Ow! You didn't happen to drill a little hole in the dentist today, did you? Of course not. Huh? I said, of course not. Jag vill bara säga det med Three Billboards, att jag gillade titeln mer innan jag såg den än när jag har sett den. För jag kan känna att filmen lite lider av hur de har satt titeln. Alltså, jo, men jag tyckte nog också om titeln mer också när jag såg så här trailern. Ja. Och det verkligen var jävlar, det här är ju verkligen Ja, men det här är ju något sätt en Wikipedia-artikel för vad en indiefilm är, du vet, eller så här. Ja. Men vad, hur som helst, vet du vad Tarantinos nya film ska heta? Ja, jag har skuggläst det någonstans, men tappat det. Jag trodde faktiskt att den här titeln var tagen redan. Den heter Once Upon a Time in Hollywood. Jaha, är det sena? Okej, okay. det hade jag inte på minnet. Det känns som att den har ändrats. Ja. Det känns som att den titeln redan borde ha använts med alla Once Upon a Time-titlar som florerat i Hollywood de senaste 40 åren. Ja, men förmodligen på en för liten film i så fall. För jag håller med dig. Det finns ju Once Upon a Time till alla saker. Men det finns ingen stor film som heter det. Så då är det okej för Tarantino att ta det. Precis, men det är lite intressant. Men hur som helst, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Jag kollar nu på Betsson. Den har gått upp. Den låg på 1,9 odds för att vinna Oscar för bästa film. Den gick ner till 1,7 i odds. Nu är den uppe i 1,8. Ja. Så det rör på sig på Betsson. Ja, men nu när jag har läst på mig nu lite inför Oscarsäsongen. Jag kan ju säga så här, för att när jag var barn och även tonåring, så var jag den, av alla jag träffade så var jag den som alltså följde Oscarsgalan mest. Mm. Jag fixade ju på gymnasiet så att då var det ju fortfarande Filmnet eller TV1000 som hade Oscarsgalan. Och det här hade jag nästan glömt, men jag fixade ju på gymnasiet och då hade jag ändå mycket frånvaro. Men jag fixade så att jag fick se Oscarsgalan hemma hos skolans rektor. Va? Det här kan jag ha berättat för dig tidigare. Det här var året Jerry Maguire var aktuell. Men så jag satt liksom i hans lilla lägenhet och hörde hur han hade typ nattskräck. Han skrek på natten. Jag har förstått efteråt att han kan haft sex med sin fru. Men jag tror fortfarande han hade mardrömmar. Men där satt jag. Hur kom det sig att du hade så en bra relation med en rektor? Alltså, vilken ålder snackar vi? Jag hade inte ens det. Jag kände hans dotter lite, men jag hade ett sånt självförtroende som... Hade du hånglat med hans dotter? Nej, inte hånglat, för hon var ihop med henne i min klass. Mm. Men på en fest så kysste vi varandra djupt ett tag. Ja. Och det, hon var en sån jag alltid lite... Alltså, jag hade velat hångla med henne mer faktiskt. Men rektor, nej. Han hade skägg, minns jag. Men jag var en fixare. Alltså, jag var en glidare. På riktigt. Alltså jag fick många så här förmåner av lärare. Alltså jag var en så här fixare som jag inte kunde uppskatta då. Men ser ju äldre jag blivit och ju mindre av det självförtroendet eller främst självkänslan som jag har, så kan jag se så här: wow. Alltså, men jag känner väl att jag inte på samma sätt som dig. Jag har inte, liksom, jag har inte varit där och grävt. Men jag har väl alltid kunnat sådär också fixa lite där, du vet, fråga om det, lösa det, allting alltid löser vart man varit. Så nu blir jag så förvånad när jag på mitt nuvarande jobb frågade någon gång, för ett tag sedan, om jag frågade liksom deras, en avdelning som hade lite filmutrustning, så här, om jag bara kunde låna en lampa för jag skulle filma en grej. Så jag bara så här, du vet, som man alltid har kunnat vart man har varit i livet, så här, kan jag bara låna typ en lampa, du vet, jag tar med den imorgon igen, så måste bara filma en grej, det är lugnt, jag är Emil, du vet, gjorde kortfilm för 10 år sedan. Ja. Och så fick jag bara säga, nej, vi lånar inte ut utrustning. Exakt, det bara dör direkt. Ja, och man är inte van vid, för vem man än är så har man en slags ungdomsskärm. Och det, alla har ju inte haft det. Jag hade vänner som aldrig, alltså, fick några favörer när man var ung. Men du har ju din så här lite cyniska, alltså du kan vara rätt dryg. Men folk tycker ändå det är charmigt. Men det du börjar märka nu med den här lampincidenten, det är att så här, nu tickar din ålder på. Ja, jag vet. Och då ja. Uppfattas du allt mer. Alltså det där är inte... Ens ungdomscharm är inte charmig på samma sätt längre. För nya Nej. Människor som man träffar. Nej, men det vill jag... Och det är väl lite kanske anledningen till varför allting så trögar för mig att dra igång vad det nu än kan vara här. Om man vill starta ett projekt om slag. Projekt, för det känns som äktenskap. Att ingen kommer ju någonsin alltså när man är ung så har man ändå, du vet, man är lite som att man ändå glider på margarin fram. Folk vill en väl, folk vill liksom lyfta fram en, folk vill hjälpa en. Och nu plötsligt är det jag som ska låta människor bakom mig i kassan på ICA gå framför för att de har lite du vet saker, och jag plötsligt handlar för ett hushåll. För står man med sin jävla främst, dime. Nu ska du hjälpa dig själv. Alltså nu är det upp till dig att saker ordnar sig. Det kommer inte komma de där margarinmöjligheterna på. Nej, eller det enkla bara, jo men ta en lampa, det är lugnt, ta några kablar. Det löser sig. Så, det är så kul att du gör kortfilm och håller på, Emil. Mm. Ja. Och nu istället så här, nej, men om du fyller i det här pappret och alltså, om ni ska göra någon sorts produktion så får ni gå via de här grejerna och ni får typ, jag vill bara låna en lampa för helvete. Men om vi ska gå vidare. Hur mycket på skalan Coenbröderna, hur mycket Coenbröderna pastisch tyckte du den här filmen kändes när du såg den? Jag tyckte väl att den var att den inte riktigt gick att greppa om. Alltså om vi börjar då precis med filmen. För jag tänkte aldrig på bröderna Coen. Jag kan förstå din tanke kanske lite grann nu när du säger det. Men jag tyckte det var kanske en pastisch på 90-tals ironiska filmer. Det var det som slog mig. Kan alltså, du nämna titlar så vi vet vart vi är nu, vilken djungel vi pratar om? Nej, men det är nästan... Under Tarantinos 90-tal så gjordes det ju... Alltså nästan extremt stor andel av independent-filmerna var ironiska. Det var ju Richard Linklater slog igenom med Dazed and Confused och allting, Slacker. Alltså det var ju den ironiska tiden. Ja, lite Soderbergh där med den också. Kan man säga att Out of Sight är ett exempel på en sån film? Absolut. Ja. Den är ironisk på det sättet. Så när den här filmen började så kunde jag känna lite som att det var någon, lite som att du skulle börra spela ett grungeband. Du älskar ju grungen, 90-talet, som jag lite mer växte upp i och med att jag hade, alltså jag levde precis, i den tiden. Ja, men det är lite så här, ja, precis, eftersom du växte upp så behöver inte du säga att du älskar grunge. Lite antar jag, typ som att Tåström inte behöver gå runt och säga att han älskar punk, men en 14-årig tjej från Huddinge idag kanske är lite mer så här, du vet, mamma, pappa, bara så ni vet. Ja, då, Huddinge, det är Norrland, nej. Var fan ligger Huddinge? Är det Norrland? Men Huddinge ligger på min pendeltåglinje. Det är Stockholm. Okej, okay, men då är det enklare och dialekten. Alltså, mamma och pappa, bara så ni vet. Jag är jävligt inne i punken. Du vet, det är ingenting som Tåström började säga när han satte det i Rågsved. Nej. Och lite så känns den här filmen regisserad som att... Nu är ju den... han, vad heter han? Martin... Det var det här jag repade innan. Han heter Martin McDonough. Ja. McDonough. Ja. Vilket jag kommer återkoppla lite till honom sen. För jag tänkte inte på att det var han som hade gjort den här filmen. För då hade jag varit lite mer inställd på vissa saker. Men han påminner om en ungdom som vill göra 90-talets ironiska quirky independent-filmer. För mitt stora problem ganska omgående... Det är egentligen exakt samma grej som hände när jag såg American Beauty år 2000 och hade väntat mig en familj som andra, Ordinary People, Robert Redford, filmen från 1980. Alltså ett familjedrama. Och så är det den här luddiga jävla kategorin som jag aldrig, alltså jag har svårt att komma in i. Alltså svart komedi, black comedy. Och det märker jag ganska fort här, för alla är Chandler-skämtare, alltså Chandler från tv-serien Vänner. Mm. Alla har ett så här vasst munläder, inte som på gamla 40-talets filmer, utan de är skämtare. Alltså de drar de facto skämt hela tiden mot varandra. Och är jätteförtjust i att kalla varandra för bitch. Inte en eller tre karaktärer, utan alla i det här universumet. Men så är det ju... Det är väl... Och jag förväntar mig ett drama som är som, där man fnissar till. Men vilket inte ett family guy avsnitt liksom. Bara hänger med nu. Pratar vi om Three Billboards nu eller pratar du om någon 90-talsfilm? Nej, om Three Billboards. Ja, precis. Jo, men det är väl det som där Tarantino har någon sorts fingertoppskänsla ändå, i att alla karaktärer är jävligt vassa och kan slänga käft. Där kommer en skillnad in. För Tarantino, hans karaktärer pratar lite samma som det heter, precis som Aaron Sorkins karaktärer. Mm. Men de har inte samma attityd. Så här, i Three Billboards har de samma attityd. Alla skämtar på samma ironiska sätt. Alltså, Aaron Sorkins karaktärer, ta till exempel intro på Social Network. Mm. Båda pratar väldigt fort. Alltså då har vi, vad heter de, Rooney Mara. Rooney Mara och såklart. Jesse Eisenberg. Men de har olika attityder till orden de använder. Så även om alla Aaron Sorkins karaktärer pratar snabbt, så har de olika ton. Och så är det med Tarantinos karaktärer också. Mm. Här kändes det som att alla hade samma ton. Alla hade samma blink-blink till varandra. Det blev verkligen ett exempel på när man bara känner igen manusförfattaren i varenda jävla karaktär. Mm. Tidigt också. Jo, men för jag kände mig bli lite så här tung i huvudet av filmen. Lite som att, vet, lyssna på en hårt komprimerad skiva. Att det blev så här, men det finns ingen riktig dynamik här. Kunde jag känna varje scen var lika attackig. Och det är väl kanske typ, som sagt, bevis för att alla karaktärer typ egentligen är samma karaktär. Eller pratar med samma språk. Ja, som men, att det... Men det, ja, det är också kände eftersom nu är det väl enkelt att, eftersom det är Frances McDormand som spelar en färgstark karaktär, det är väl lätt att känna de här Coen-bröderna vibbarna och det utspelar sig i en småstad så här. Men när jag, ja, det är ju det din hjärna tänker så här, Fargo fast sommar. Ja, men typ, och så blir man direkt så här, och så indie filmstiteln och så sitter man där och tänker att ja, någon försöker vara Coen-bröderna. Men det fick man också att tänka på, du vet, In Bruges, regissörens tidigare film. Jag har inte sett Seven Psychopaths, men den finns väl på Netflix, den går, ja, att se om man... den tycker jag mycket om. Och det var det som var dumt, att alltså, när jag gick in på Three Billboards så glömde jag att det var han. Jag förväxlade med regissören som har gjort Spotlight, tror jag, utan att analysera den, för då hade jag upptäckt det. Men det var den känsla jag hade, för In Bruges var ju jättehyllad. Det är filmen om två lönnmördare spelade av Colin Farrell och vad heter han? Ralph Fiennes är antagonisten. Jo, men vad heter han? Jack Gleason, va? Ja, precis. Skön skådis. Men jag minns när den kom och hur så många blev förtjusta. Först filmnördarna, som du och jag tillhör också det gänget. Men sen vanligt folk, så att säga. Men jag föll aldrig för den. Nej, men och där vill jag säga en sak. Att jag, för jag minns den där kom och vi såg den och alla ville hamna i den här filmen är så cool. Det där man kände då med Pulp Fiction och Out of Sight och Fight Club, de här filmerna. Och där jag satt och kände såhär, shit, jag har gått hela 90-talet på Stockholm Filmfestival. Jag har sett den här filmen 1000 gånger. Jo, jag förstår det. För jag var så här, ja, men den var trivsam. Jag vet inte om jag vill hänga i Belgien så länge. Men det jag märkte nu när jag pratade om In Bruges, jag pratade i alla fall med 2 eller 3 personer om den, så jag ändå hör så här att, aha, men den tycker jag inte riktigt om. Så jag undrar om ändå det var en liten sån här, vad heter det, sommarfjäril, eller vad heter det, sommarslända. Ja, och det undrar jag om Three Billboards också kommer vara. För jag frågade samma kassörska. För dagen efter, eller 2 dagar efter, så såg jag på samma biograf, just dagtid, The Florida Project, som är min favorit av Oscarsfilmerna, trots att den bara är nominerad för Willem Dafoes biroll. Men då frågade jag henne så här, vilken gillar du bäst? Det var innan jag såg The Florida Project, när jag löste biljetten. Så frågade jag så här, vilken gillar du bäst av Three Billboards och den här? För båda är ganska älskade. Alltså folk säger, den här var jättebra. Mm. Och då sa hon så här, jag har faktiskt inte sett någon av dem. Men jag märker på folk, när publiken, när de kommer ut, att The Florida Project verkar mer älskad på riktigt. Så att redan där antyddes det att... För det märkte jag också på, i början på Three Billboards, så sitter, det var en väldigt så här kulturell svensk publik. För det är en sån biograf, Victoria i Stockholm. Mm. Dagtid, många pensionärer. Och alla har ju läst på affischen att det här är en Oscar-nominerat mästerverk. Och så börjar filmen ganska omedelbart med egentligen så här väldigt grov Tarantino-dialog. Även så här våldsskämt. Och där folk skrattar lite pliktskyldigt, den här pensionärspubliken. För att de har ju läst att det här är ju fin film. Så nu ska jag skratta. Men det var de här skratten. Och jag skrattade ingenting. Och jag kände så starkt att så här, nu skrattar ni för att liksom lanseringen av den här filmen har sagt åt er. Precis som med Dunkirk, som också är Oscars nominerad. Där affischen sa så här, det här är ett visuellt mästerverk. Mm. Och det var ju typ det alla sa efter den filmen. Och jag blev galen på det. Alla bara, att det var ett visuellt mästerverk. Nej, det var, alltså det var inget, nej, okej, vi ska inte gå in på det, förlåt. Kör. Nej, men och det är väl det att jag får väl fastna fortfarande lite vid Coenbröderna här. Att det var väl det. Jo, In Bruges pratade vi om. Jo, precis, att den filmen kanske ändå inte är så älskad nu som den var när folk just då behövde en ny Pulp Fiction eller en ny Fight Club, att verkligen, du vet, med sina mansvänner, killkompisar, kunna, du vet, älska någonting där det är lite slängkäftigt och lite så här svordomar och lite så här häftigt. Men det jag tänkte på med den här filmen var ju att, och det var väl just för att det känns lite som en pastisch på Coenbröderna, att den här, att jag börjar jämföra Martin McDonagh lite med en regissör vi har pratat mycket om i den här podden, den här kandensaren Dennis Villeneuve, eller vad fan han heter, som har gjort Prisoners och nu senast Blade Runner uppföljaren och det här. Där jag känner liksom samma sak, att det är det här, han hoppar på genrer och hoppar på visuella uttryck, du vet, som redan gjorde, du vet, väldigt, väldigt pastischigt allt han gör. Det är så här, för varje Prisoners han gör så finns det en Seven som redan gjorde, eller vilken film man vill ta. Och så känner jag lite här också, In Bruges var ett försök till att vara så där jävligt häftig. Och nu känns det som att det här är lite ett försök till att vara jävligt, ändå så här lite Coenbröderna. Aktig, jag menar, sheriffen här hade ju kunnat spelas av Jeff Bridges lika gärna för som... För den här regissören, han det märks ju ganska tydligt i alla filmer han gör, att det är ju inte, det är inte så att han är så här intresserad av de här människornas liv, utan han är ju intresserad av att göra en riktigt skön rulle, för, som han tycker är en riktigt skön rulle. Men göra det under premissen att det är något lite mer. Nu ska vi tillägga här, alltså, det, får jag bara säga en parentes, Emil? Mm. För du sa innan på något sätt så här att, ja, men vi nämner inte att vi inte har pratat på ett tag. Och jag kan hålla med om det, men jag känner också att både du och jag är lite sliriga. Vi avbryter inte varandra i rätt lägen, vi är lite för respektfulla och vi tappar tråden, främst jag. Så att man vill ändå säga det till någon, att vi kommer komma igång med lite med nästa, när vi kommer till nästa avsnitt och sådär. Jag vill ha det sagt. Då kan jag säga så här, att det tror jag faktiskt som, för jag var pepp på den här filmen. Det var någonting jävligt intressant, tyckte jag, när trailern kom, och det var de här tre billboardsen, och det var liksom en någonting i luften, liksom, det var en air av att fan, det här är en så här grym gammal hederlig film. Ja, men det var mer att jag trodde ju att det var baserat på sanna händelser. Varför? För det, jag googlade så här titeln, och då märkte jag att många har googlat det, för jag trodde aldrig det. Men många har googlat. Nej, jag det fick bara för mig att det var, och det är baserat till den grad att han hade, tror jag, att regissören Kerstin Manfattan då hade läst att någon satte upp billboards om ett brott. Mm-hmm. Det är typ kontentan av hur mycket det är based on a true story. Men jag fick ju för mig efter trailern allting att det här var baserat på sanna händelser. Så jag blev så här, fan vilken intressant historia, det här vill jag ändå se. Och min mamma har ju två graderingar filmer. Hon har ju based on a true story och really based on a true story. Och jag hoppas verkligen, fan det här kanske är really based on a true story. Det kommer bli jävligt coolt att se det, den här arga mamman som på något sätt vill få upprättelse för sin dotter och allting. Men sen precis innan jag skulle se filmen så fick jag veta att den inte var based on true story. Och då tycker jag på något sätt att allting bara blev så cyniskt. Och då blev det så här, aha, så hon blev våldtagen medan hon blev mördad medan det här. Och här sitter en snubbe och snackar om hur han typ har våldtagit någon. Alltså det blev bara som att filmen blev för svart bara för att vara svart. Om du förstår vad jag menar. Ja, och där har vi det där med svart komedi. Varför jag kan ibland känna, alltså alla har ju olika åsikter, men ibland kan jag känna att jag har en poäng i att inte riktigt falla för begreppet svart komedi. För det, för mig är svart komedi, det hade lika gärna kunnat kallas för luddigt, eller kan inte bestämma sig för vilken genre man vill berätta. Alltså ett drama kan ju vara jätteroligt. Men det är fortfarande ett drama som The Florida Project. Och en komedi är en komedi, men kan fortfarande vara väldigt, alltså ta livet på väldigt stort allvar, som många Woody Allen komedier, främst 70-talet, 80-talet. Jag tycker att den där Florida Project verkar skitointressant. Vilken? The Florida Project. Ja, jag tyckte den också kändes, den är säkert jättebra, men av trailern att döma... Du ska inte jämföra med Three Billboards. Nej, men av trailern att döma så kändes den också väldigt, väldigt indie-typisk, du vet. Mm. Okej, vi tar... Är det ett badland eller någonting nu spelar sig vid? Det är så här, en pool, men det är en pool i alla fall vid någon så här billiga lägenheter eller någon sån skit. Och det kändes bara så typisk så här indie-miljö. Och så typisk så här indie-plotten om att han är så lite knasig... William Dafoe är en knasig snubbe som lär känna... Vilket han inte är. Han är en väldigt normal snubbe. Ja, men det finns bara någonting i det där. Ett barn och en äldre man som är jag förstår tänket. Skillnaden på de här två filmerna är att The Florida Project... Där har liksom regissören... Alltså anledningen att han har gjort det här... Är för att han verkligen bryr sig om de här människorna som han har researchat. Så det är ju inte baserat på en sann historia men på en sann verklighet. Medan Three Billboards grundar sig i att någon snubbe, lite som när du jämförde med Dennis Villeneuve eller vad han heter. nej men så här, bara vill liksom så här manipulera sig till en skön filmisk stund. Alltså kopiera en bra, vad en riktigt bra film är. För det kan jag hålla med att Three Billboards innehåller allting som egentligen är äggande med en film. Men det kommer inte inifrån. Det blir bara ytligt. Medan The Florida Project kommer bara inifrån. Den regissören, jag har sett intervjuer med honom, han är lite för så här naiv. För han skulle aldrig kunna göra en Three Billboards. Eller så då hade den blivit... ett drama och inte med lika många twistar. För att det är ju väldigt lätt för en sån här regissör. För han slänger ju in men egentligen vad som helst får hända när som helst. Jo, men det är det. Så fort det här based on true story föll från filmen. Så allt blir bara så cyniskt och så... simpelt för mig på något sätt. Samtidigt, men jag köper många twists and turns, men det är just den där jävla dialogen, alltså som när Woody Harrelsons polischef och hans fru ligger på soffan och kelar innan han ska skjuta sig i huvudet, spoiler. Då känner jag så här, och ge mig nu två karaktärer som inte är ironiska, men hon sätter igång bara, alltså, I love your big cock. Och är ironisk. Det är inte att hon bara älskar hans stora kuk. Utan hon är ironisk. De skämtar. Alltså, alla karaktärer skämtar. Och jag känner mest under den här filmvisningen att... För jag såg den med min pappa. Mm. Och i början av filmvisningen, då vände jag mig till honom och viskade så här... Det här är klassisk film. och så log han, som man alltid gör. Jo, men och vad var ditt... Ja, men då var det ju det här introt som du var inne på. Alltså den här, det här visuella kvinnan som sätter upp de här three billboards, polisens reaktion på det. Mm. Alltså en, så här, en mindre story som inte är att världen ska gå under, Avengers och allting. Hela det politiska regeringen och sådär. Men politiska regeringen. Men där och då så menade du ändå liksom öppet och positivt att det var en klassisk film. Ja. För då kände jag, men det var väldigt fort som jag började känna, nej men gud, det här, för då tänkte jag just att så här, nu kommer det här vara ett drama där Frances McDormand är en cynisk, alltså slänger käft med allt och alla. Det är ju underbart, tänkte jag. Och så kanske någon, då så här, men jag tror första gången när Sam Rockwell, som jag har fått alla birollspriser och förmodligen kommer få Oscar nu också för bästa manliga biroll, inte helt emot det, alltså han gör väldigt mycket bra. Jag är inte kritisk mot någon skådespelare här. Jag tycker till och med filmen är fin. Det är inte så att jag ogillar den. Vi är väldigt kritiska här, men jag tycker det blev så, alltså, jag vill bara säga, likt In Bruges så trivdes jag ju under filmen. Ja. Det var ju mer bara att jag hela tiden kände att nu är det någon som piggybackar lite på det här Coenska, för att den personen vet att då får den 85-95% på Rotten Tomatoes, och den kommer få Oscars-nomineringar och den kommer få folket på nätet att prata gott om den. Så att jag kände lite att det inte kändes riktigt ärligt. Nej. Och sen var det, och jag bara säger det här med att Frances McDormand är en väldigt färgstark karaktär. I trailern så fick jag med uppfattningen att okej, det är hon som är den färgstarka karaktären. Jo, men det är vad jag menar. I trailern får man ju det. Men hon försvinner ju av att alla är såna. Och det är en jättemissad möjlighet överhuvudtaget. Precis, det blir som att ja, precis, alla spelar samma lite så. Alla är ju som Frances McDormand. Så då fyller ju inte Frances McDormand, då sticker ju inte hon ut. Alltså när hennes man plötsligt introduceras, den här gamla wife-beaten, men han slänger käft, även om han är en gammal wife-beater och blir arg, så är han främst att han slänger käft på exakt samma sätt. Sonen, som är lite kuvad och medberoende, men han slänger käft på samma sätt. Mm. Och liksom han, dejten då, väldigt sökt också, att Peter Dinklage, jag kan inte uttala hans namn. Men dvärgen från Game of Thrones. Ja, men det är väl Peter Dinklage. Men, ja, just det, och så, då satt jag också och undrade så här. Ja, det finns en dvärg i staden. Det var skitbra om det var based on a true story. Men här var också, varför finns det en dvärg i staden? Är det för att han, nu vill han göra filmen lite extra färgstark, mm, av cyniska skäl? Ja. För det är ju inte så att hon heller, vilket i och för sig är lite snyggt, men det är inte så att hon faller för honom. Eller hon... Hon har väl knappt någon respekt för honom. Nej, men, heller. Och det är väl... men ponera då att om han inte... Han var väl egentligen den som var minst käftig. Men han hade ändå såna här lines hela tiden mot snuten och sådär. Mm. Men säg att bara hon hade varit den här cynisk till den graden i det här universumet. Då hade man ju känt lite, för han blir ju sårad när han lämnar dejten med henne. Men man känner inte det, för alla, ingen karaktär tar någonting på allvar. Inte, nästan som att inte ens hon för det, gör det med att hennes dotter har blivit våldtagen. För man får ju se plötsligt scener där hon börjar gråta. Och där man känner så här, ja just det är ju den här filmen jag vill känna. Alltså hennes sorg. Mm. Men inte ens då köper det, utan så här, ja, nu lägger vi in en scen när hon börjar gråta för sig själv. Men jag känner det inte. För att det här är ingen verkligt universum. Den nej, är egentligen... Nej, det är alltså... lite, jag blev lite överraskad av att Sam Rockwell fick vara så jävla elak som han är i filmen. Annars tyckte jag att det kändes lite som att de liksom har... Det är en algoritm. Alltså det är så här, någon jävla mjukvara. De bara stoppat in så här typ... indiefilm och så har de fått alla ingredienser. Sen har de fått det där. Okej, men sen måste vi visa att den här färska karaktären ändå är mänsklig, som ska gråta lite. Sen är de tillbaka till att vara mänsklig. Det är lite kritik mot prästen och hur falskt det är. Men de främst, alltså de två, alltså Sam Rockwell inte, och... Sen vill jag bara säga en detalj när jag tänkte på det. Jag gillar inte att det var flashbacks med i filmen där man fick se dottern. Det var en gång, ja. Inget. Nej, det, och det var också väldigt typiskt. Var det inte så också, för nu var det ett tag sedan jag såg den här filmen, men det var väl så att den scenen gick ut på att dottern sa typ att mamman sa, du får gå hem ensam, jag tänker inte hämta dig. För att det på något sätt skulle visa att vilken skam och vilken skuld hon kände för att hon blev mördad och våldtagen kvällen. För dottern till och med skrek, jag hoppas jag blir våldtagen. Och så skrek precis, Madonna, jag hoppas också det. Också och klipp, det stod i trivia delen på IMDb så här att i flickans rum sitter en poster för Nirvana-skivan In Utero. På den skivan finns det en låt som heter Rape Me. Och karaktären blir också våldtagen. Och då tänkte jag, det första man tänker då så här, varför tar inte IMDb bort de här idiotiska trivia-sakerna som inte är trivia-grejer? Sen tänkte jag, nej, men det är säkert helt uttänkt av den här regissören att det ska vara... Det är roligt, för jag tänkte faktiskt, jag bara, ha utspelats den här, apropå det vi pratade om i början. För jag var så här, varför har den, alltså nu, Nirvana är ju stora än idag. Jo, men hur får man ta det? Men det blev ju just den här 90-talsreferensen, att han sitter och runkar sitt 90-tal, blir ju ännu tydligare. För att hela tonen i filmen är det, Stockholm Filmfestival 3 från 90-talet, som nu utmålas som ett mästerverk. Och så dessutom då referenserna med en affisch är Nirvana, vilket inte kändes som den landsbygden alls. Det är så här, det är verkligen så här designat för att han... Det är säkert för Rape Me-låten är på den skivan. Och det är så här, jag klarar inte av den här människan. Men jag vill ändå säga igen, poängtera att... Jag tror både jag och Gustav ändå tyckte den här filmen var helt okej. Jo, men jag tycker till och med om den på sitt sätt. Det är det jag menar med Stockholm Filmfestival 3. Hade den inte varit så överhyllad så hade jag kunnat säga en 4. Inga problem. Jag började svära åt Dunkirk för ett tag sedan. Och den har ju mer problem med att folk hyllar som ett mästerverk. För jag tycker... Men den har också den faktiskt... Den är, det är lite tudelat om den, måste jag ändå säga. På nätet där jag läser har mig. Ja. Det är inte den har blivit så hyllad. Jag vet att vår vän... Som inte ska egentligen nämnas namn, vi gör det ändå, Tony Savela, han avgudar ju den filmen, han kom ifrån biosalongen, han var såhär, det var en så mäktig upplevelse. Ja. Du vet, det var, som du säger, det var ett visuellt mästerverk. Och jag blir så... Och jag själv känner lite mer såhär, ja, det var skönt att på något sätt var något som bara såhär, Christopher Nolan bara slänger in oss i ett skeende, det gillade jag lite såhär, men det var lite såhär... Ja, men det var också... Fanns det någonting... Jag tycker, alltså främst, den blev hyllad, Dunkirk blev hyllad. För, och man, folk jämför det gärna med Saving Private Ryan. Att så här, Saving Private Ryan var för klyschig. Och medan den här är inte lika pratig. Jag tycker den var allting som Saving Private Ryan var, fast mycket sämre. Det vill säga, jag tycker Saving Private Ryan är mycket bättre. Och tar, alltså, har mycket bättre känsla för dialoger. Det var jättemånga klyschiga dialoger i Dunkirk. Som då anses vara en i stort sett dialoglös film. Men det ligger någon döende pojke och säger I'm proud of you and what we did, dad. Alltså det är supertöntiga grejer. Men då, på något sätt har affischen skrivit det här är en dialogfri film, fri från klischéer. Så att Tony Savela och många går ut. Alltså så här, de präntar in i sin hjärna och sen tycker de det under filmen och efter filmen. Ja, men de går in med någon sorts tes färdig för sig. Och så gör de allt för att få den bekräftad. För de ifrågasätter aldrig tesen. Nej, utan checkar jag går av. In liksom så här, och känner att nu kommer jag få en Coen-bröderna film. Och så ifrågasätter jag det i varje scen. Och går ut. Precis, sen är det ett visuellt mästerverk. Men, ja, vad ska man säga om det? Hur som helst, alltså, Three Billboards har ju ändå 1,8 i odds på Betsson. Så det är ändå den filmen jag kommer satsa på nu att... Ska vi gå över till det och tippa lite Oscars? Ja, det kan vi göra. Jag är inte så bra kollare nu, men jag kan ju säga också att det sjuka är att jag har pratat den här veckan om att förra året så vann jag ju lite pengar på Oscarsgalan, så jag borde sätta pengar igen. Jag har varit inne lite på Betsson och tittat så att du vet, mitt konto fortfarande funkar så. Ja. Sen ringer det någon till mig, så jag svarar på arbetstid. Och så är det någon jävla säljare från Betsson. Så ringer bara, hej, Kalle från Betsson här, bla bla bla. Har du tid att prata? Jag bara, snabbt, du vet, så här, alla tittar på mig i mitt arbetsrum här på jobbet. Och han bara, för du har inte varit inne på typ ett år. Så här, tänk att du kanske borde komma tillbaka. Och jag bara, jag ska faktiskt komma tillbaka. Det här är väldigt intressant att du ringer mig just nu. För jag har tänkt att betta nu igen. Det har gått ett år. Jag bettade frågan på Oscarsgalan. Nu är jag redo igen. Men jag undrar, vart är era roliga kategorier? För förra året hade ni lite mer så här, du vet... Hur många statyetter kommer den här filmen få? Kommer någon ramla under galan? Du vet, kommer någon säga fuck under galan? Typ den typ av grejer. Har ni sånt? Då säger han så här, Kalle då från Betsson. Vad sa du att det var? Jag bara, Oscarsgalan. Va? Att typ världens största filmgala. Jaha, det har inte jag någon koll på. Och jag bara så här, massa, du kan ju inte bara ha koll på sport, din dumma jävel. Nu är ju det sportrelaterat, men det var ändå precis. Sen fick jag någon 100% insättningsbonus för att jag skulle återvända ändå. Men så det verkar inte som att Betsson har de roliga kategorierna i år. Förra året vann jag ju pengar på att jag satte att Carrie Fisher skulle dyka upp sist i deras In Memoriam-montage. Den typen av kategorier hade varit roligt, men det verkar inte finnas i år, så jag vet inte hur de tänker där, Betsson. Jag vill tillägga att det var förmodligen en väldigt snygg tippning. Jag tycker ju inte det, i och med att jag som sagt växte upp med de här montagen, så jag hade gissat på samma grej. Men sett till många andra så var det ett väldigt snyggt tips. Alltså, men ändå... vänta lite nu ser jag faktiskt att det har kommit lite där man kan betta så här. Om Temple Blade Runner 2049 kommer vinna över 1,5 Oscars eller under 1,5 Oscars. Vad är under på då? Under är 1,90 och så över 1,80. De har alltså med lite olika filmer här så här. Så jag kan hitta. Är det högre odds på under? På just Blade Runner så är det högre odds att den kommer vinna under 1,5. För jag är inte insatt. Då är det en massa tekniska Oscars. Ja, den kommer, den jag vet att den är uppe för bästa foto. Som jag tänker att den inte kommer vinna. Jag tror den kommer... Den kan nog vinna bästa foto. Den kommer vinna bästa datoreffekter. Men i alla fall, om vi går till filmen för kvällen, Three Billboards här, så är då, där kan man betta om den kommer vinna över 3,5 Oscars eller under 3,5 Oscars. Och Betsson verkar tro att den kommer vinna under 3,5 Oscars. Men det är där huset ändå vinner att det är en halv Oscar. För då måste den ju vinna... Nej, men vinner den då 3 Oscars precis, då vinner man ju det. Ja, precis. Ja. Mm. Jo, nej, men det där har de. Det är ju samma med så här, det är fler än 2,5 mål eller under. Alltså man har inte... Man kan ju inte ha... För då försvinner ju... Då försvinner ju 2:an eller 3:an. Okej, men varför du vet jag har bettat nu? Vilken sajt bettade du på? Var det Betsson? Nej, jag har inte bettat. Jag har bara tippat internt. Nej, herregud. Du sa till mig att du hade bettat. Jag tror du hade langat fram pengarna, tagit ett lån. Ja, skuldsatt dig för det. Jag bettade ju sport, men nej. Jag bettade ingen. Jag menar, vad bettade du på att Carrie Fisher skulle dyka upp i sista... Det har jag faktiskt sparat här på skrivbordet på jobbdatorn, så skulle jag kunna kolla upp snabbt om du... Jag tror du bettade en 100 och så vann du 1,000. Ja, det var något sånt, men jag gick ju knappt plus ändå, för jag hade satt på andra grejer också och förlorade lite. Nej, men alltså, ja. Och främst, jag är inte insatt i Oscars på senaste 15 åren, inte på det sättet. Inte jag heller, därför jag kommer att betta helt efter också. Men ska vi tippa lite tillsammans? Okej, men då började du säga att jag knappt har sett något i år, men... Nej, men jag har inte heller koll. Jag har liksom bara lite... halvreka. Ja, jag ska bara ge facit här då, att jag satte 100 spänn och vann 1,000 på att Carrie Fisher skulle dyka upp sist. Exakt som jag minns det, ja. Ja, men du har väldigt bra minne, Gustav, till skillnad från vissa andra i det här samtalet. Men okej. Okay. Ska jag gå igenom, ska jag utgå från Betsson ändå så man kan se vilka de tror. Det kan vara kul. Ja, visst, ja. Vilken kategori vill du börja med då? Ska vi ta de 5 stora bara eller? Ja, och birollen också. Men... Manus, biroll, foto och utöver det de stora. Ja, foto inte med de stora. Okej, men jag tar dem i ordning här så det inte blir för mycket tid att vänta för våra lyssnare. Mm. Okej, Best Picture på svenska, det är alltså bästa film. De nominerade är tyvärr 9 stycken eller vad det är, för det suger ju. Men The Shape of Water, som min mamma hävdade var lite för... vad var det hon sa? Hon sa... Ja, det var lite för mycket science fiction, lite för rolig. Alltså, det var ju så här en film så här för som blev på 60-talet eller 40-talet var det. Och det skulle vara lite så här någon annan varelse med, men den var lite för rolig. Ja. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Lady Bird som väl går upp nästa vecka, va. Get Out, Dunkirk, The Post, Call Me By Name, Darkest Hour, Phantom Thread. Mitt tips går på Three Billboards. Jag också, men det känns ändå som att kan inte juryn vara lite... Det måste finnas någon annan film som kan klå den, känner jag. Ja, men det känns som att de andra har lite samma premisser. Som att det inte är någon som riktigt superförtjänar det. Det skulle vara om branschen har blivit superförälskade i Del Toro-filmen. Ja, men den har ju näst lägst också, Shape of Water. Ja. Ja. Den var jag sugen på när jag bara kände till titeln lite. Det tog lång tid när jag såg någon media från den här, någon bild eller någon trailer. Men när jag såg trailern så kändes det bara som en Cheney-rip-off. Vad sa du för något? Alltså det kändes som att det skulle kunna vara en uppföljare till alltså Amelie från Montmartre typ. Okay. Den är väldigt lik i looken. Okej, då har vi den i alla fall. Då tar vi, sen kommer nästa då. Det är Best Actress in a Leading Role. På svenska är det bästa skådespelerska eller bästa kvinnliga skådespelare om man vill vara sån. De nominerade är Frances McDormand, nu blir det svårt då, Saoirse Ronan, Sally Hawkins, Margot Robbie, Meryl Streep. Jag tror ju lite på Frances McDormand. Det tror Betsson också. Men även där på att, och vilket jag, Eftersom jag inte föll så mycket och tycker att Frances McDormand nästan faller ner till att bli en biroll i den här filmen, så kan jag vara nyfiken på Sally Hawkins, för jag tror hon skulle bli allra gladast. Och hon har ju varit nominerad förut, tror jag. Alltså hon kommer någon gång vart sjunde år och gör någonting som alla får upp ögonen för. Så det hade varit kul, och det känns som att det är lite hon som gör den här Del Toro-filmen. Ja, hon bär den upp på sina axlar lite. Jag har inte sett den då, men... Apropå, medans liksom i Three Billboards så är det manusförfattaren som har den kvinnliga huvudrollen och den manliga huvudrollen och den manliga birollen och den kvinnliga och så vidare. Så vidare. Precis. Men jag tror ändå Frances McDormand, och har inget emot det, för jag älskar henne jättemycket. Ja, det tror ju Betson också då. Okej, best actress in a supporting role. Du har alltså biroll kvinnlig här då. Allison Jenny. Vill du säga filmer också om de nominerade för, kanske? Gör som du vill. Jag tycker det är tråkigt när du rabblar upp namnen, men jag förstår att man ska göra det. Ja. Okej, men jag kan skita i dem om du vill. Nej, men jag tänker att det är väl det ska man väl göra. Men okay. De som är kvar nu och lyssnar som inte har stängt av har koll på Oscars. Okej, men har du koll på din ände? Jag känner att jag läst upp för din skull. Jaha, nej, jag har skrivit upp redan vilka jag tror. Men då så. Okej, då har vi best actress in supporting role. Vad tror du där då? Alltså skådespelerska i kvinnlig. Ja, men för det ser jag inne på det här, för att senaste åren så har man ju börjat nominera fler svarta skådespelare. Det har blivit väldigt tydligt. Och då tänkte jag så här, ja, men ska man ge Octavia Spencer en biros Oscar? Alltså det vill säga att bli den första svarta skådespelerskan som vinner två Oscars. Men samtidigt märker jag att Allison Janney har vunnit allting för I, Tonya. Ja. Så jag antar att det blir den. Det tror Betson också. Jag tycker det är intressant att jag har inte sett Mudbound. Men det är intressant att det är Mary J. Blige i skådespelarsammanhang. Mycket intressant. Alltså, jag såg den när den kom på Netflix. Det är en fin, men den lider av de här Netflix-grejerna. Den är mer en tv-film. Okej, så Netflix har gjort den, då måste jag visa sig på bio, för annars får den väl inte bli nominerad. Nej, men precis, så de lägger väl upp lite visningar så att den även får biopremiär. Men främst är det ju en Netflix-film, det är ju där folk kan sätta den. Okej. Och en bra trea, så många av Oscarsfilmerna, en bra trea. Men jag blev också så här, oj, Mary J. För jag tyckte det var intressant att hon var där och hon gjorde det bra. Men en bidrags-Oscar... Vad jag säger, eller nominering. Jaha. Ja. Så jag tror på Allison Janney. Och så vi kommer till några kategorier där jag har några skrällar. För nu har jag haft, för vad hade Betson på biroll? Ja, de har Allison Janney. Ja. Okej, och då har vi bästa foto då. Ja, för det är där jag i så fall är. Det är här jag vill lägga in en skräll. För jag tror någonstans, tror jag, även om det alla röstar och jag är lite mer cynisk, jag tror att det går att styra mer vem som får Oscar och så här, precis som med nomineringarna. Det är ju lobbyism ändå. Och då gissar jag på att den afroamerikanska Oscar hamnar här. Nämligen Rachel Morrison, Mudbound fotografen. Det vill säga att det skulle bli första gången, tror jag, om jag inte minns fel, som en kvinna då vinner Oscar för bästa foto. Och då dessutom en då färgad, enligt det är ju så viktigt i Amerika det där. Spännande resonemang. Jag kan säga så här, att Betson håller inte med dig. Nej. De, ja, men det är därför jag sa ju att det är en skräll, alltså så här. Okej. Då tar vi då bästa regissör då. Då har jag skrivit in att så här, ja, men jag tippar på Christopher Nolan. Vilket jag inte håller med om. Men jag tänker att det kommer vara uppdelat. Så att lika mycket så alltså jag tippar på Christopher Nolan för Dunkirk, för att jag inte vill att det ska bli så. Men det kan lika gärna bli då Del Toro, vilket jag har inte sett den filmen. Men det är ju lite som vi har pratat om i Three Billboards. Det är ju mycket, många vi lever i en pastischtid. Alltså det är de regissörerna som blir nominerade just nu. Ja, men liksom, om vi kollar här bästa regissör, så Get Out är ju leker ju någonstans med skräckkonventioner i alla fall. Absolut. Jag skulle vilja se Dunkirk, alltså den här filmen. Det finns någon film från 60-talet tror jag som heter, också heter Dunkirk. Den skulle jag vilja se. Men hur som helst, Betsson tror på Guillermo del Toro. Mm. Och så att min mamma tyckte att den var lite för skämtsam. Sen går vi till, okej, vi kan ta snabbt bara, tror du att The Square vinner bästa utländska film? Jag tycker det är jättesvårt. Jag försökte sätta mig in där, men jag tror inte det. Betsson tror ju på A Fantastic Woman. Ja, och det, jag vet inte ens vilken det är. För det finns ju också den där ungerska som är jättepopulär. Om kropp och själ tror jag den heter på svenska. Om Body and Soul. Den tror verkligen inte Betsson på. Nej. Ja, John Williams är inte nominerad för The Post. Men han är nominerad för The Last Jedi. Han gjorde, men du har ju kört manliga huvudroll. Och ja, men jag tar med ordning här bara. Så jag bara kollar om det vi inte ska ta här. Men gjorde John Williams musiken till The Last Jedi? Gjorde han väl? Jo. Okej, jag kommer ner här till... Det finns ju två manuspriser dock. Vill du bara ha originalmanus eller vill du även ha adapted? Jag kör båda. Okej, vad tror du på best adapted screenplay då? Då tror jag på James Ivory för Call Me By Your Name. Det tror också verkligen Betsson på. Ja, och jag har tre pålitliga vänner som har sett den och blivit superbesvikna. Det vill säga att det här är en film som hyllas för sitt ämne. Lite som i Spotlight som ju vann Oscar för bästa film. Det vill säga en film som hyllas för sitt ämne och som Tony Savala, som älskar att höra sitt namn, kommer säga att det här var en riktigt stark, det här var en spark i magen. Han kommer ut, du vet, från Göta här, alltså Göteborgs Victoria Bio, Göta, som ska vara lite finare med vissa samma jävla DCP-filmer. Och så kommer han komma ut med en jävla Tinder-date och bara säga, det är sånt viktigt ämne. Det är så otroligt viktigt att de här människorna får synas på film. Ja, det är så otroligt viktigt. Okej, bästa manliga skådis. Här blir jag överraskad spontant, som inte vet någonting om vad folk tror om Oscarsgalan. Jag blev väldigt överraskad av vem som... Men jag kan förstå det också. Men vilka Betsson tror det? Ja. Jaha, för att här tänkte jag så här. Det är absolut en dags nu Oscar som jag tänkte, det är så jag tyckte var så självklart nu när jag väl kommer gå till Gary Oldman liksom. Ja, och det tror verkligen, alltså det skiljer. Den har i princip 1,0 i odds medan... Jo, men han ska ju få det, han är ju älskad. Och han ska ju liksom men det är också lite så här typ. Ja, det är ju det där. Ja, han är säkert alltså värd för, han var värd för fan Dracula. Han är värd för alla filmer han har gjort en Oscar. Ja, alltså han är ju, Och han på är all... det att han har svinkat sig, du vet, så det får man ju Oscar för ändå. Jo, men det börjar känna, börjar det bli lite en klyscha eller vet, en, som... Men det var det redan 1990. Alltså så här, det är en grej som alltid går. Alltså någonstans kanske det är så att skådisar, det är ändå så här med Oscars, så det är skådisar som röstar på skådisar. Och någonstans kanske vi andra inte fattar hur svårt det är att liksom bära en huvudroll genom att imitera någon. Så någonstans tror jag att det anses vara en väldigt stor skådeskonst bland kollegor. Okay. Tusaka Rollman är älskad. Ja. Vad tror du då om bästa skådis i en biroll? Just det, var den vi inte... Nej, men där har jag då, för jag vill ju att Willem Dafoe, att det skulle vara en samma grej där, det är dags nu. Men när jag ser filmen, det är så här... Jag älskar ju Willem Dafoe, ända sedan Plutonen. Hans karaktär Elias, som lite så här gav mig en vink av vem jag vill vara och inte vill vara. Vilket var då Tom Berengers Sergeant Barnes. Först tänkte jag så här, men det kanske är dags för Willem Dafoe också. Men jag tror fan inte det. Jag tror inte liksom den här rollkaraktären är tillräckligt stark. Och han har ju inte vunnit heller, utan det har ju varit Sam Rockwell. Så då tror jag att Sam Rockwell får den. För någonstans kan jag känna att han gör något med... Trots att manusförfattaren vill vara med skådespelarna hela tiden och synas, så gör han ju något väldigt bra. Och Sam Rockwell, han är fortfarande en ny skådespelare för mig. Han är ju Stockholm Filmfestival 90-talet. Ja, men han är lite sådär, har aldrig riktigt kommit in i strålkastarljus och sådär. Nej, men alltid riktigt. Varit hyllad ändå. Alltså han har alltid varit hyllad. Och det är som att, jag vet inte. Men vilka fler, där får du gärna räkna upp. Okej, Batson tror ju på Sam Rockwell då. Sen är William Dafoe, sen är Richard Jenkins för The Shape of Water, Christopher Plummer för All the Money in the World. Det där tror jag är en politisk nominering. Ett ställningstagande mot Kevin Spacey. Ja. Och sen har vi Woody Harrelson också för Three Billboards. Jag skulle säga att jag tycker Woody Harrelson var bättre än Sam Rockwell i Three Billboards. Och jag vill säga att för jag tycker Sam Rockwell, inte var på något sätt nu pissa på dig Gustav, men att jag tycker Sam Rockwell spelade som de flesta skådespelare skulle spela den rollen. Mm. Ja, men jag ser ingen nyanser i spelet och jag ser inte... Nej, men jag köper det, för det dyker upp scener. Men det här jag kan känna till regissören, manusförfattare och allting, där det blir såhär, aj. Alltså, där man liksom plötsligt, nu är det lite Saturday Night Live sketch här. Medan nästa scen är mestligt drama. Men det tycker jag är filmens problem. Så att jag har inget emot att det blir så. Eller att den, men främst att den skådisen får vinna en Oscar. Det är mer så här, ja men det är ju roligt. Men det är ingen Oscar jag brinner för här på det sättet. Jo, originalmanus som du inte har sagt. Mm, det är väl sista då va? Best original screenplay. Och där kan jag säga, de nominerade är Lady Bird, Get Out, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, The Shape of Water och The Big Sick. För det här Get Out ligger bra till. Och förmodligen kommer det bli så, liksom som när Pulp Fiction fick för bästa manus, men inte för bästa film. Alltså när det är en så här uppstickare som ändå testar på något nytt. Men det jag skulle sätta pengar på, du får säga vad oddsen är för den. Mm. Det är, då är jag inne på den här lobbyismen att faktiskt här får en kvinna vinna. Vilket jag inte hade haft något emot. Jag har inte sett den här filmen, men jag älskar ju hennes Frances Ha. Greta Gerwig. Jag har inte väl Gerwig. Ja, så enkelt. Ja, men Lady Bird skulle jag sätta pengarna på. Just okay. För att jag tror att det skulle vara en skräll. Men det är så här, en kvinna får originalmanuskategorin. Och sådär, ja. Vad är oddsen på? Jag kan säga att det är rätt jämnt. Get Out ligger på 2,25. Three Billboards på 2,40. Och Lady Bird på 3,75. Okej, okay, så det var, jag tänkte att Lady Bird skulle ligga på så här, kanske mellan 4 och 5. Men då ligger den ändå, då är den ganska låg ändå. Mm. Ja, men det är spännande. Kommer du titta på Oscarsgalan eller? Nej, alltså jag gör inte det längre. Och nu är det så svårt. Alltså nu måste man ha Aftonbladets betaltjänst. Och det är inget jag går in i. Det var som i OS. Det suger. Men du kan ju alltid, alltså du kan alltid streama. Det gjorde jag ju något år här. Då streamade jag ju någon amerikansk så här, full stream. Ja. Med den sköna reklamen emellan allting. Jag ska upp morgon därpå. Jag har jobb nu, jag är vuxen nu och så här och, ja. Jag kan se något sammandrag. Jag lämnar det inte vara kul? Det är liksom med Melodifestivalen. Jag lämnade när de började sänka tiderna. Jag gillade ju när det var 6 timmars skala som drog över. För jag tappade lite intresset när de inte har tid att skämta. När det verkligen blev... Vem är det som lever? Alltså jag lever ju fortfarande. Alltså, eftersom mitt liv står still så är jag fortfarande så här, fan... Eddie Murphy borde fan hållit i galan det där året typ. Alltså, det var väl typ säkert 5-6 år sedan nu. Men vem är det som håller galan i år? Jag vet inte. Nej. Tror du det kan vara Billy Crystal? Nej, det tror jag inte. För det, jag läste fan, någon rubrik fan, utan att läsa artikeln. Men ja. Det kommer ju gå i MeToo-tecknet. Men ändå tror jag inte det är en kvinna. Kan det vara... vad heter han? Talkshow? Jimmy... Ja, kan inte vara Jimmy Kimmel eller Jimmy Fallon eller sån där. Men vad tror du, alltså, nu har du sett Lettermans nya Netflix-show? Nej, jag har inte orkat. Alltså, jag är ju team Conan O'Brien. Så att jag är ju inte sådär överdrivet. Man kan alltid vara team David Letterman ändå. Jag vet, men jag, helt enkelt, jag är inte så, liksom, jag är inte supertaggad. Och så... Nej, okej, för jag tänker bara nu när han har gått in i sin serv, långt skägg och lite så här skön och lite bitter och så här, men ändå väldigt trevlig, gråter lite i sin intervju och så här. Ja, men rekommenderar du helt enkelt? Nej, jag kan säga vad problemet är, men först vill jag bara säga att jag tycker att nu är tiden då han borde återvända till Oscarsgalan. När han inte har The Late Show som någon sorts ok, du vet, utan bara kan gå upp där med sitt skägg och bara vara lite mer... Ja, nu är det lite trevlig här. Nej, jag kan säga så här att jag tycker det är väldigt trevligt, men han pratar ju bara med personer han beundrar. Obama i första avsnittet, George Clooney i andra. Och då blir det mycket snack om hur de räddar världen och hur mycket han ser upp till dem. Och det är väldigt fina intervjuer och det är väldigt fina samtal, men det är väl lätt med det som roligast när han sitter med en Trump eller en Bill O'Reilly eller en Paris Hilton eller någonting och kan sticka lite. Han sticker ju aldrig mot Obama, utan han sitter ju bara och, du vet, beundrar den här mannen, du vet. Så det tycker jag väl. Men... Jag blir otaggad på samma sätt som jag väljer bort mycket biopics om. Alltså som Ted Gärdestad-filmen eller NWA-filmen. Mm. Där man vet att så här, nej men nu ska så mycket respekteras. Vare sig är de levande, då är jag så här, aldrig igen efter Straight Outta Compton. När de till och med har varit med och producerat. Jag spydde på hur jävla respektfullt det var och tillrättalagt. Men även när man läser om en Ted Gärdestad-film och där man vet så här att... Jag är så less. Jag pratade satt med en kompis som heter Tony Saval. Jag vet inte om jag har nämnt honom. Men, och pratade om just det här. För då tog jag upp det här att fan, de gjorde en Monica Zeta-film, en Ted Gärdestad-film, en Björn Borg-film. Varför låter de inte de här filmerna utspelas i samma universum? För tydligen är det så att det är någon karaktär, om det är Povel Ramel eller vem det är, som spelas av olika skådespelare då i Monica Zeta och i Ted Gärdestad-filmen. Det är någon känd svensk. Men varför kommer inte bara alla... Det är en liten fiskdamm Sverige. Varför kan inte alla bara kommit överens om att nu hedrar vi svensk musikhistoria eller svensk populärhistoria på ett sätt genom att vi gör ett cinematic universe där när vi berättar om det här så låter vi samma skådespelare överlappa i filmerna och... Ja, det jag brukar kalla en missad möjlighet. Precis. Hade jag bara styrt Filmsverige som jag trodde när vi startade den här podden att jag ändå skulle göra, så hade det varit löst. För jag bara säga en sak också innan vi kommer avsluta här snart, för nu har vi snackat rätt länge om. Jag tycker den här podden faktiskt gick rätt bra. Men det jag vill säga bara är, det känns lite som en old school podd när vi inte riktigt visste vad vi höll på med. Men det jag vill säga bara är att jag kom på ett skämt när jag drog en av kategorierna som jag ångrar att jag inte sa. Kan jag få säga det ändå? Okej. Låt mig läsa de nominerade för bästa manliga biroll. Okej. Sam Rockwell, Three Billboards, Willem Dafoe, The Florida Project, Richard Jenkins, The Shape of Water, Christopher Plummer, All the Money in the World och Per Fritzell för Macken. Det önskar att jag hade sagt när det begav sig. För då kanske det var lite kul där och då. Ja. Nu var det inte, nu följde ju rätt platt här i det här rummet. Men ja. Kan man ändå säga som avslutande här att Per Fritzell är starkast i Galenskaparna generellt? Ja, jag gillade ju, och det här var alltså innan han dog på 90-talet. Du pratar om Peter Rangmar. Men jag tyckte om honom lite som man kunde ibland tycka om så här, någon kompis sköna farsa som så här, jag vet inte. Pratar du om Rangmar eller Per Fritzell nu? Rangmar. Okej, för att så fort Galenskaparna kommer på tal säger alltid pappa typ någonting åt det här hållet. Ja, men den bästa i gruppen, han dog ju. Och då undrar jag så här, hade du sagt det innan han dog? Nej, och så skulle det var snarare att jag tyckte så väldigt mycket om honom. Det var ju därför han höll på att bli folklig på egen hand. Han skulle ju leda Melodifestivalen till exempel. Ja, utanför Galenskaparna. Ja, men cancern blev så aggressiv så att han var tvungen att ställa in, så han tänkte ändå hålla det. Men cancern blev så aggressiv så att det var chockat. Jag minns, jag pluggade i Visby då, gymnasiet. Och hade alltid den här kiosken. På vägen hem så köpte jag alltid en dosa snus och två kexchoklad. Det var mitt mellanmål. Och där kommer jag ihåg hur så här, coolt. Han hade varit liksom rösten i Lejonkungen. Som ändå så här... Men det är ändå fint att när han gick bort så tog Per Fritzell över rollen. Det är ändå fint. Vadå tog jag över? Ja, när Peter Rangmar dog, för han var ju rösten som Timon väl, då axlade Per Fritzell rollen som Timon i efterföljande direkt till videofilmer. Ja, de här videouppföljningarna. Okej, okay, ja. Ja, men det kan jag tänka. Ja. Ja, jo, men Per Rangmar tycker jag också är väldigt rolig. Jag tycker nästan, det kan säga då bara om det är att jag tycker det är så fint med Rangmar också, och också Per Fritzell är att, jaha, han skådespelar. Han står inte bara och, du vet, farsar sig eller, du vet, är rolig inför en publik, utan han, för jag var nämligen och såg då Galenskaparna nu på Lorensbergsteatern, behöver nämnas, såg Macken live. Och det var så fint, för att man märkte att Anders som spelar Roy, han pratar ut till publiken, spelar ut till publiken. Och Claes Eriksson gör det också väldigt tydligt och så här. Och även Knut såklart, som alltid är väldigt animerad. Men Per Fritzell vågade liksom spela en karaktär på scenen. Och inte riktigt ta publiken i bejakande. Förstår du vad jag menar? Skillnaden. Nu har kanske. Men jag undrar om vi verkligen ska, om det här är en rolig avrundning. Nej, det är verkligen Free inte. Free billboards. Att liksom så här djupdyka nästan som att så här, ja, del två på avsnittet är om Galenskaparnas scenkonst. Det får bli någon annan gång. Mm. Men det jag kan säga då som en avslutning är bara då att Oscarsgalan är väl på söndag. Free Billboards kommer väl vinna en del priser där. Så har ni inte sett Free Billboards men ändå lyssnat på podden, vilket är lite knepigt för er. Men ni har ju chansen att kanske hinna se filmen innan om ni vill. Och jag vill rekommendera The Florida Project innan den går ner. Ja, jag har inte så mycket att rekommendera idag. Nej. Ja, mitt liv. Jag ska se den här Vajana idag, eller vad heter den här Disney-filmen som utspelar sig på Hawaii. Ja, men den har mysiga element. Jo, men tänk att en ensam, snart 35-årig gubbe kommer nu efter den här podden gå och köpa lite tacos till sig själv. Sitta och äta tacos och titta på Vajana. Jag satt typ på ett korv och satt ensam och jag är 40 år och såg Vajana. Så jag tycker inte det är något. Det är därför Gustav ändå behöver den här podden, tror jag. Ja, precis. Så nu när våra advokater ändå rätt ut ett och annat, så är det ändå skönt att vi lyckas komma överens om en finansiell överenskommelse som vi ändå både är nöjda med, och att vi har lyckats återvända då. Ja, verkligen. Måste jag säga. Mm. Och jag gissar på att, men jag kanske borde säga så här då, som vi brukar, att den här podcasten finns på iTunes, klart, den finns lite överallt. Vi har lite problem, jag vill fixa till våran sån här RSS-feed så att man kan se alla våra avsnitt. Det är inte riktigt möjligt just nu, för jag har inte tid att sätta mig in i det, och Gustav vill inte göra det. Men vi finns på iTunes, tittaronsnackar.se, vi finns på Facebook, där ni gärna får gilla oss. Gustav uppskattar väldigt mycket när det tillkommer nya lyssnare och nya gillare. Gustav finns på ett Gurra Torssell. Jag finns på typ tre olika konton. Med ett Tittar och Snackar kan ni ju... Nu pratar Emil Instagram, för det sa han inte. Nej, precis. Instagram. Och vi kommer återvända, kan jag lova, i nästa avsnitt. Ja. Hej då, Gustav. Hej då.